Pwede sa moment na to, tayong tatlo. Ikaw, ako, saka si Kat. Sabi nila, palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubling ang pag-asang today, this is for you. This is my confidence. You were the man I asked God for. I'm finally home. Nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, iibigin ka mula noon hanggang ngayon. Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Pwede sa moment na to, tayo tatlo. Ikaw, ako, sa sikat.